9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę: 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Jedna minuta w Auschwitz była jak cały dzień jak roka, rok jak wieczność, mówi były więzień Roman Kent. 70 lat po wyzwoleniu obozu trwają uroczystości w Oświęcimiu. Grupa terrorystów islamskich rozbita we Francji. Policja aresztowała 5 mieszkańców miasta Linel. Nie drożeją, ale także nie tanieją w tym serwisie Trójki, także o cenach mieszkań w Polsce. W Auschwitz-Birkenau mówią byli więźniowie. Słucha ich świat i oby usłyszał na tyle, by nigdy więcej nie wydarzyło się nic podobnego do Holokaustu. 70 lat temu żołnierze Armii Czerwonej otworzyli bramy nazistowskiego obozu w Oświęcimiu. Znaleźli 7 tysięcy wycieńczonych, chorych i głodnych ludzi. 300 z nich przyjechało dziś na uroczystości rocznicowe. Mówią o tym, co przeżyli. Wymyślne tortury, kary śmiertelne na każdym kroku za byle co. I za nic. Jest się tutaj, aby czym prędzej nie być w ogóle na tym świecie. Umrzeć wdeptanym w to błoto, wysmarowanym biegunką i krwią od pobicia. As camp guards slashed us with whips that cut as sharply as fire. Strażnicy chłostali nas batem, który wgryzał się w nasze ciała. Przyjemność malująca się na twarzy oprawców, gdy torturowali niewinnych mężczyzn, kobiety i dzieci. To wszystko jest nie do opisania i tkwi w mej pamięci. Łaskawy los sprawił, że dziś mogę stanąć przed pomnikiem ofiar faszyzmu w Birkenau, aby uczcić pamięć tych, którzy nie przeżyli, tych, którzy odeszli. Uczcijmy ich chwilą skupienia. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku. Do momentu wyzwolenia zamordowali tam ponad 1 000 000 ludzi. Głównie Żydów, ale także Polaków, Romów czy radzieckich jeńców wojennych. Teraz w serwisie Trójki Ukraina. Tamtejszy parlament przyjął dziś uchwałę, w której uznał Rosję za agresora. Separatystyczne republiki Doniecką i Ługańską nazwał organizacjami terrorystycznymi. Prorosyjscy separatyści dziś znów ostrzelali obiekt cywilny, tym razem szpital w Swietłodarsku-Donieckim, gdzie leczą się Ukraińcy ranni w walkach wokół Debalcewa. Na budynek spadły pociski, ranni są pacjenci i personel placówki. W samym Debalcewie nadal trwają walki między armią ukraińską a separatystami. Mieszkańcy nie mają co jeść, koczują w piwnicach. Jest tam bardzo zła sytuacja humanitarna, to znaczy ludzie są bez prądu, bez wody, bez ogrzewania. Albo mają zniszczone mieszkanie, albo powybijane szyby. Temperatury są tam bardzo niskie. Siedzą w piwnicach, tam poustawiali sobie piecyki, przynieśli jakieś łóżka, jest trochę jedzenia. W tych piwnicach znajduje się bardzo dużo ludzi, dlatego że z Debalcewa, mimo że wyjechało około 70% ludności, to wciąż jest to jakieś 7 tysięcy mieszkańców, którzy są tak naprawdę skazani na wegetację. Jedyny dostęp do jedzenia to jest tak naprawdę pomoc humanitarna, dlatego że sklepy nie działają, to znaczy są od otwarte, ale nie ma w nim praktycznie żadnych produktów. Przyjeżdża jeden samochód z Artemiwska i nikt inny tego nie robi, bo po prostu ludzie się boją jechać, dlatego że trasa też jest regularnie ostrzeliwana i ciągle giną na niej ludzie. Z Debalcewa relacjonował współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Francuska policja rozbiła groźną grupę terrorystów islamskich. Aresztowano 5 osób, to mężczyźni w wieku od 27 do 45 lat. Wszyscy mieszkali w Lunel w okolicach Montpellier. Marek Brzeziński zna szczegóły. Jeden z nich wrócił z Turcji, inny z Syrii, gdzie w walkach pod sztandarem tzw. państwa islamskiego zginęło jego dwóch braci. Zatrzymani stanowili część siatki zajmującej się przerzucaniem kobiet i mężczyzn chcących walczyć w Syrii w szeregach islamistów. Policja, żandarmeria i brygada antyterrorystyczna nie tylko otoczyła kordonem tę część miasta, w której doszło do operacji, ale także patrolowano inne ulice i przeszukiwano domy w wielu miejscach. Z Linel, w którym mieszka kilkanaście tysięcy osób, do Syrii uciekło aż 20 islamistów. Kontrwywiad wewnętrzny od dłuższego czasu miał na obserwacji tutejszy meczet, chcąc dociec, czy to w nim nastąpiła radykalizacja poglądów lokalnych wyznawców islamu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. A na koniec serwisu jeszcze rzut oka na rynek mieszkania. Tu stabilizacja, brak gwałtownych spadków cen, ale i brak gwałtownych wzrostów. Sytuacja w ubiegłym roku była zbliżona do tej z 2013. A w tym roku ma być podobnie. Raport firmy Homebroker analizuje Aleksander Przoniak. Pod koniec 2013 roku analitycy rynku nieruchomości zapowiadali stabilizację i tym razem przepowiednie się sprawdziły. Średnia cena transakcyjna w Polsce była niższa o 0,03% od ceny z 2013 roku. Do największego spadku cen o 5% doszło w Krakowie, a to wszystko za sprawą programu Mieszkanie dla Młodych. Deweloperzy, chcąc pozyskać klienta, dotrzeć do szerszej grupy klientów, obniżali ceny, chcąc dopasować się do tego limitu. Mówi współautor raportu Marcin Krasoń. Jego zdaniem tegoroczne ceny mieszkań także utrzymają się na stabilnym poziomie. Z jednej strony rynek pobudzą niskie stopy procentowe, a co za tym idzie tanie kredyty. Ale z drugiej strony mamy wejście w życie rekomendacji S, która wprowadza obowiązkowy wkład własny i to troszeczkę nam popyt ogranicza. Do największego wzrostu cen o niecałe 2% doszło w zeszłym roku w Bydgoszczy, a w Warszawie ceny spadły o niecały procent. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Plan minimum wykonany, teraz trzeba powalczyć o więcej. Nasi piłkarze ręczni szykują się do kolejnego horroru, bo przywykliśmy już, że takie właśnie są ich mecze. O półfinał Polacy zagrają z Chorwacją. O ile rano nasza reprezentacja odpoczywała jeszcze po wczorajszym spotkaniu, o tyle popołudnie poświęcili na przygotowania do kolejnego meczu, mówi Bartosz Jurecki. Usiądziemy, przeanalizujemy ich na treningu, przygotujemy nasze zagrywki, czy obronę, czy atak i jutro wyjdziemy na mecz z taką samą wiarą jak wczoraj, bo naprawdę drużyna wczoraj zagrała jak drużyna i świetnie się czuliśmy, a chcemy się tak czuć aż do finału. I my też byśmy chcieli. Polska, Chorwacja jutro o 16:30. Grę w kolejnej fazie Ligi Mistrzów Siatkarzy przed chwilą zapewnił sobie Jastrzębski Węgiel. Pokonał 3-0 Kayter Urel i dzięki temu zajął drugie miejsce w grupie. Asek Oresowia Rzeszów awans ma już w kieszeni, ale i tak prowadzi 2-0 z Budwańską Rywierą. Do tej pory przypuszczaliśmy, byliśmy prawie pewni, teraz wiemy już na 100%. Polska zorganizuje Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21 w 2017 roku. UEFA oficjalnie ogłosiła tę decyzję, a my wiemy już także, że to będzie wyjątkowy turniej, twierdzi rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Począwszy od tej edycji organizowanej w Polsce, po raz pierwszy wystąpi w niej 12 zespołów. Dotychczas w turnieju finałowym zawsze rywalizowało 8 drużyn, więc to też jest taka nowość, która będzie miała pierwszy raz miejsce tutaj u nas w Polsce. Dzisiaj też nie będzie można narzekać na nudę, jeżeli chodzi o piłkę nożną. O 20:45 w Pucharze Ligi Angielskiej Chelsea zagra z Liverpoolem. W Pucharze Narodów Afryki dwa ostatnie mecze w grupie C. Od tych spotkań zależy, kto zagra w kolejnej fazie. Republika Południowej Afryki gra od 19:00 z Ganą, a Senegal z Algierią. Narciarze alpejscy ścigają się właśnie w slalomie w Schladming. Po pierwszym przejeździe prowadzi Rosjanin Koroszyłow przed dwoma Niemcami, Hirscherem i Dopferem. Czwarty jest lider Pucharu Świata, Austriak Hirscher. Czy pamiętają Państwo fatalny upadek Norwega Andersa Bordala na skoczni w Wiśle? Bordal zawziął się i mimo złamanej w nadgarstku ręki zapowiedział, że wystartuje w Mistrzostwach Świata w lutym. I co? I już trenuje. Mimo, że musiał przejść operację, dziś lekarze zdjęli gips, zastąpili go usztywnieniem, a Bordal zaciska zęby i cieszy się, że zobaczymy go na skoczni w Falun. Cieszy się też, że sytuacja szachowa popołudnia jest fatalna. No właśnie, słuchacze mówią, że to ostatnia szansa, żebyście zaproponowali remis. Oczywiście nie zgodzimy się na ten remis, ale jeżeli chcielibyście wyjść z twarzą, to możecie się do tego posunąć. Ale ja chciałem zapytać ciebie, czy poranek ma jakieś propozycje? Absolutnie żadnych. Czyli brniecie. Czekamy i śmiejemy się. Dobrze. Śmiejcie się, śmiejcie. Wieczorem i w nocy chmury i przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 7 stopni na Podhalu do minus 3 na Podlasiu, do minus 1 w centrum i do 0 na zachodzie. Jutro śnieg prawie w całym kraju, prawie, bo na Dolnym Śląsku śnieg z deszczem. Temperatura od 0 na Suwalszczyźnie do plus 3 stopni na zachodzie. Trójka.

gotta make your mind. Dobry wieczór Państwu, hrabia Mitsutunika, to jak numer PESEL. Zapraszam na Magię Wagli. I dzisiaj kontynuujemy, przynajmniej w tej pierwszej godzinie, to co prezentowaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli muzykę taką rockową, przesterowaną, przesterowane gitary, bębenki, które walą jak trzeba. No i pierwsza godzina taka od nas. W drugiej godzinie pojawi się ode mnie Ameryka Południowa. Będzie tanecznie w rytmach takich właśnie karaibskich też między innymi. No u mnie też będzie tanecznie. Dobry wieczór, jestem panią Bum Bum. Też będzie tanecznie i też kontynuacja audycji poprzedniej, więc zanim będą te przesterowane szaleństwa, jeszcze z płytki Village, o której państwu opowiadałem w poprzedniej audycji. Tym razem Los Lobos w Guantanamerze, który oczywiście z powodów oczywistych z Greenville się kojarzy, ale wybrałem akurat tę pieśń, gdyż już wprowadza w ten miły, jakże rozkołysany bioder stan. En esta tierra de sol que dice Cuba se llama, en esta tierra de sol que dicen Cuba se llama, linda pie de tambor, ay, ay, ay, ay, donde llama tu vera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. En Guantánamo nacida, cuerpo y alma encendida. En Guantánamo nacida, con cuerpo y alma encendida. Lentamente este guajira va haciendo bailar el Maritubera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tú me mueves con tu encanto, bella mujer de la Habana. Tú me envuelves con tu encanto, oh, bella mujer de la Habana. Mi acto se vuelve canto, pues tengo alma cubana. Tú verás, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. No właściwie ta pieśń też pięknie pewnie by się połączyła z tą Brazylią, którą tam szykuje, z tą Ameryką Południową, więc mogłaby być łącznikiem między rock'n'rollem a tym, co później, no ale tu się pojawiła. Potem będę już skrzypiał przez chwilę. Dobra, to ja będę żonżolił. Zobaczymy, kto bardziej przyrzężeli. Włączam fuzy. Meat Bodies to jest zespół, o którym już kiedyś opowiadałem. Zresztą często, jak prezentuję muzykę garażową czy rockową, po prostu to zahaczam o wytwórnię In The Reds. No i właśnie z tej wytwórni Meat Bodies utwór Hymn. Bye. Właśnie tak będzie brzmiała pierwsza godzina ode mnie. Meat Bodies. Ładna, aczkolwiek w sferze wokalizowania łagodna dość, prawda? W takim kontrapunkcie do rzężących. Ale to taki kontrapunkt bardzo, bardzo lubimy. Znaczy lubimy. Lubię. O, właśnie. No, dobrze, niech ci będzie, że lubimy. Nie protestuję. Experimental Tropic Blues Band, czyli projekt Johna Spencera, którego liznęliśmy zaledwie nieco poprzednio, więc obiecałem, że wrócę jeszcze do Spencera, bo warto, zawsze do niego warto wracać, więc będzie krzypiało. Nawet już nie pamiętam, Keep This Love, tytuł pieśni, nawet nie pamiętam, czy to bardzo będzie krzypiało w tej, czy nie, ale krzypieć będzie na pewno. No, mniej jeszcze krzypiąca pieśń. Gdybym był jakimś zacnym dziennikarzem muzycznym, powiedziałbym, że zerznięta Stalking Heads Road to Nowhere, ale oczywiście tego nie powiem, gdyż nic z tą pieśnią poza pozornym podobieństwem nie łączy. Ale był troszkę przesterowany wokalik, prawdaż? Był. Ładna piosenka. Ładna. I teraz moja kolej przesterowana. Pieśń The London Souls. To jest duet, dużo takich duetów z niepełnym brzmieniem, czyli bez gitary basowej. Chociaż teraz są też, pojawiły się między innymi Roya Blood duety z basówką przeserowaną, czyli okazuje się, że można też to bez gitary sobie poradzić. Angielski zespół jakiś prezentowałem gdzieś tam z 6 no tak, lat, tak. Basówką taką, fajne. No ale to kolejny duet, który w 2011 wydał swoją pierwszą płytę i później tak troszkę cisza. Teraz widzę, że szykują się jakieś nowe nagrania. Chodzi mi o duet The London Souls. Panowie, wbrew pozorom, nie są z Londynu, ani z Anglii, bo są z Nowego Jorku. City of Light, taki utwór wybrałem. Yeah. The London Souls. No tutaj akurat basówkę to wysłyszałem. Ale często tak jest, że na tych płytach jednak dogrywane są te Black Keys też basowe. Były dogrywane partie basowe na tych duetowych później. No teraz już nie mówię, teraz, kiedy zespół jest też skompletowany, ale to częsty zabieg. Pani Magda już w gorączce pełnej, no gratulacje, trzymamy kciuki, wszystko się uda pewnie przepięknie. Solex. O Solexie też opowiadaliśmy Państwu z Krystyną Martinez w roli głównej, również wyprodukowana, holenderska grupa wyprodukowana przez Johna Spencera. No nie dziwne, skoro są w parze z panią Krystyną prawdopodobnie jeszcze. To z płyty to będzie troszkę miękcej, chociaż tytuł Fire Fire, więc może się... Nie Fire Fire. Fire Fire, rzeczywiście. To może się to jakoś rozwinie, nie pamiętam. It's 3,000 words. 3,000 words. You'd never, ever be able to understand. It's 3,000 words. Minus 20, 30, 60. 20 million guests have all been satisfied. No to taki ogieneczek, ale przyjemniacki. Tak sobie patrzę jeszcze na płyty z In The Red Records, bo wspominałem o tej wytwórni i tu wysyp przeróżnych zapowiedzi, między innymi nową płytę zapowiada zespół Intelligence, a ja przyniosłem coś z płyty zeszłego roku, która nazywa się Mails. No i Inteligencja zagra. White Corvettes, taki utwór. There's a detector on the wall with no battery inside. Deep The Intelligence, White Corvette. No i co, kontynuujemy pierwszą godzinę taką rockową, mm-hmm. żeby później się oddalić w stronę mniej rockową, ale aczkolwiek no też elementy muzyki rockowej się tam pojawią. Panie Robercie Tuaregowie, no nie dzisiaj się pojawią, pewnie się pojawią przy okazji jakiejś czarnej audycji, bo czy to Afryka, choć nie do końca czarnoskórzy. A kiedy będzie czarny ten nasz Magiel, na razie trudno to przewidzieć. Ale proszę śledzić, to by przygotuje się, skoro tak pan już przebiera nóżkami, to przygotuję się, żeby coś tam poprzynosić. Aha, to jeszcze jeden eksperymental Tropic Blues Band. Tym razem, no nie będzie za gwałtownie, za dużo gwałtu, nie, ale myślę, że będzie przyjemnie. Do it to me. To lekutkie przekłamanie Solex z Krystyną Martinez, no ale też Don Spencer, więc za chwilkę to naprawimy. No ale to za chwileczkę. No ja mam tutaj klasyka wielkiego, Hall Lotta Woman, tyle, że w zupełnie takim innym wydaniu. Nie będzie tak hałaśliwie, nie będzie tak garażowo. Troszkę bliżej chyba do tego oryginalnego pierwszego wykonania motownowskiego, ale pomieszane to z takim pazurem rockabilly, bo zespół, który wykona tą pieśń, Compulsive Gamblers, tak się nazywają panowie, no to chętnie mieszają takie granie rock'n'rollowe z rockabilly, z kontrabasem, nawet banjo tam czasami się pojawia. Compulsive Gamblers i Hall Lotta Woman. Hey, you my baby, the pretty Compulsive Gamblers, zespół z Tennessee. Później część składu utworzyła zespół Oblivions, no, czyli takie zespoły ważne dla sceny garaż rockowej. No, ale było rock'n'rollowo, bo i pianinko się pojawiło, i sekcja dęta. Bardzo ładna wersja. To teraz będzie piosenka w klimacie podobnym, troszkę dla dorosłych, podejrzewam. Sądząc z tytułu, Experimental Tropic Blues Band. Sam Spencer w tej pieśni klaszcze ochoczo z grupą przyjaciół i się wydziera, ale nie na okoliczności śpiewu, tylko screaming, pokrzykuje coś tam ochoczo do państwa. Tutaj się nakrzyczeli rzeczywiście. Nakrzyczeli się wszyscy, bo tam kilku panów krzyczało i panie. Także tu już u mnie nastąpiło apogeum tych emocji rock'n'rollowych, myślę sobie. No to u mnie też... tak, teraz będzie pani krzyczała, zespół Twins. No to nie do końca chyba prawdziwe bliźniaki, to jest trio. No i zaśpiewają o tym, że nudzą się w mieście. Nie wiem, czy to chodzi o te ferie zimowe właśnie, ale nuda. Generalnie, że nuda. Twins. No, pokrzyczała pani. Twins, Bird in the City. To ja łagodnie lądowanie, zakończymy łagodniutko, łagodniuteńko pierwszą godzinę. Cowboy Junkies w piosence Tima Buckley'a. Your love are rubbish dreams.